ihahambing sa'yo. Ayoko ng simple lang, ayoko ng okay lang. Gusto ko yung tulad mong walang katulad. Ayoko na ng iba, na akin ay pangarap ka. Ibali na lang